de ski-area's en dan gaan we trommelen. Mangers! Thank you. Ja, er gaat nu het een en ander geshuffeld worden en dan gaan ze ongetwijfeld nog uren door. Zo zag het er wel uit in ieder geval. Ik houd je in je klauw. Aanzienlijke club mensen die daar zat te doen. Mannen, hè? En we gaan nu even kijken in de kerk. Waar we staan, de uitnodiging.